У эфіры радыё Свабода. У Мінску 9 гадзінаў вечара. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя тэмы дня. Заўтра ў Маскве адбудзецца сустрэча Мядзведзева і Лукашэнкі, паведамляе Независімая газета. Афіцыйныя крыніцы гэтага не пацвярджаюць. Патрыярх маскоўскі і ўсея Русі Алексій II сустрэўся з кіраўніцтвам Беларусі. Цэны на нафту ўпалі да самых нізкіх значэнняў за паўтара году. Першы намеснік МЗС Чэхі абмяркоўвае ў Менску з прадстаўнікамі ўлады і апазіцыі магчымасці дыялогу Беларусі з еўразвязам. Ад сёння Расія змяніла парадак увозу на сваю тэрыторыю асабістых аўтамабіляў грамадзянамі Беларусі. Гэтыя ды іншыя тэмы пасля выпуску навінаў. Далей у праскай студыі Таццяна Поклад. Падзеі ў свеце. Кіраўнік Еўракамісіі Жозэ Мануэль Барозу заявіў, што краіны, якія закрануў глабальна-эканамічны крызіс, павінны працаваць разам для стварэння новых правілаў міжнароднай фінансавай сістэмы. Заклік прагучаў на саміце кіраўнікоў еўрапейскіх і азіяцкіх краін у Пекіне. Сёння на еўрапейскіх фондавых рынках услед за азіяцкімі адбылося істотнае падзенне. Арганізацыя краінаў-экспартэраў нафты скароціць здабычу на 1,5 мільёна барэляў у дзень. Рашэнне, ухваленае на тэрміновай нарадзе АПЕК у Вене, мае на мэце спыніць падзенне цэнаў на нафту. Цана, якая ў ліпені дасягала 150 даляраў за барэль, цяпер упала больш, чым у два разы. Кандыдат на прэзідэнта ЗША дэмакратычнай партыі Барак Абама на невялікі тэрмін перапыніў сваю перадвыбарчую кампанію, каб наведаць на Гаваях хворую бабулю. Паводле апытання грамадскай думкі, меней чым за два тыдні да выбараў Абама апярэджвае свайго суперніка ў змаганні за прэзідэнцкае крэсла рэспубліканца Джона Маккейна. Прэзідэнт Харватыі Стыпе Месяч заявіў, што галоўны рэдактар вядучага штотыднёвіка краіны, забіты ў чацвер у Загрэбе, стаў ахвярай тэракту. У звязку з забойствам скліканае пазачарговае паседжанне Рады нацыянальнай бяспекі. Іва Пуканіч і яшчэ адзін супрацоўнік выдання сталі ахвярамі выбуху бомбы, закладзенай ў аўтамабіль ля ўваходу ў будынак рэдакцыі. Апошнім часам у Харватыі сталі больш частымі выбухі і напады, у якіх падазраюць мафію. Сваю пасаду пакінуў кіраўнік сербскай праваслаўнай царквы патрыярх Павле. Паводле сербскіх СМІ прычынаю стаў узрост, яму 94 гады і дрэнны стан здароўя. Патрыярх Павле ачуліваў сербскую праваслаўную царкву ў часе войнаў у былой Югаславіі ў 90-е гады. Праваабаронцы крытыкавалі царкву за тое, што яна наўпрост не асудзіла забойствы мірнага несербскага насельніцтва. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў наступны праз паўгадзіны і нагадаю, сачыце за падзеямі ў інтэрнэце свабода.org. У эфіры радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч, а зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Цэны на нафту ўпалі да самых нізкіх значэнняў за паўтара году. Ад сёння Расія змяніла парадак увозу на сваю тэрыторыю асабістых аўтамабіляў грамадзянамі Беларусі. Патрыярх маскоўскі і ўсяе Русі сустрэўся з кіраўніцтвам Беларусі. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Заўтра ў Маскве адбудзецца сустрэча Мядзведзева і Лукашэнкі, паведамляе Независімая газета са спасылкай на атачэнне расійскага прэзідэнта. Афіцыйныя крыніцы гэтага не пацвярджаюць, аднак крыніца Независімай газеты ў расійскіх каля прэзідэнцкіх колах пацвердзіла. Сустрэча лідараў сапраўды чакаецца, праўда, тэрміны не ўдакладніла. Здзіўленне менскіх палітыкаў і экспертаў выклікала тое, што сустрэча адбудзецца амаль за тыдзень да пасяджэння вышэйшага дзяржсавета саюзнай дзяржавы, якое прызначанае на 3 лістапада, зазначае Независімая газета. Першая версія – гэта тое, што намячаюцца нейкія зрухі ў саюзным будаўніцтве. Але, на думку выдання, не менш важнае пытанне – умовы прадстаўлення Беларусі стабілізацыйнага крэдыту ў памеры 2 мільярды даляраў. Некаторыя аналітыкі бачаць і сувязь візіта ў Беларусь патрыарха маскоўскага і ўсяе Русі Алексія, змаючы адбыцца сустрэчай прэзідэнтам. Сёння Аляксандр Лукашэнка сустрэўся з Алексеем II, які знаходзіцца ў Беларусі. Паводле кіраўніка краіны, гэты візіт – буйная палітычная падзея. Расказвае Алесь Дашчынскі. Прымаючы патрыярха, Александр Лукашэнка паабяцаў, што Беларусь заўсёды будзе аперышчам праваслаўнай царквы і будзе ісці ранейшым курсам. Пры гэтым Лукашэнка адзначыў, што праваслаўная царква – гэта 85% вернікаў. Ваш прыезд в Беларусь – это не только событие для верующих, это крупное политическое событие. Церковь очень много сделала для того, чтобы у нас был мир и стабильность, очень много, наверное, больше, чем любой другой институт. у нашому государстве. Так само Александр Лукашенко назвав патріарха своїм наставником і сапраўдным сябрам, парады якога яму дапамагалі прымаць правільныя рашэнні, накіроўваць эмоцыі ў правільнае рэчышча. Патріарх падзякаваў за дапамогу ў аднаўленні будоўлі праваслаўных храмаў, маўляў, дзякуючы кіраўніку Беларусі краіна паўстала як Фэнікс. Мы во многих местах в Беларуси с вами встречались. И я знаю, как любит и ценит ваш народ Беларуси вас за ваш вклад. И ваше такое простое, доступное отношение к людям, оно располагает. Паводле палітолага доктара філазофскіх навук Вячаслава Оргіша, названая лічба, што ў Беларусі 85% праваслаўных, гэта перабор. Увогуле дакладная інфармацыя на такой конт не існуе, таму што розныя крыніцы прыводзяць розныя дадзеныя. Адны гавораць пра 70%, іншыя пра 80%. У всякім разе канфесійны склад краіны досыць істотна за апошні час трансфарміраваўся. Склад каталіцкай царквы пашыраецца, набірае прыхільнікаў пратэстантаў. У чым жа палітычнасць візиту патріарха? Філозоф, медийний аналітик Олесь Антипенко звертає увагу, що він проходить перед маючим відбитися неузабаві візитом керівника Білорусі у Москву. Напевно, в этом есть некий сенс, потому что русская православная церковь была завсёды, коли не правой, так левой рукой влады. РПЦ можно разглядать как политический инструмент подтримки теперешней улады в нашей краине и в России. Это можно разглядать так само в контексте теперешних перемог Минской и Москвы относно коштов на газ и того процессу гандлю, який отбывается вокруг разных додатковых умов отримания низких коштов на газ. Господар патріарх, по признанні самого Олександра Григоровича, з'являється його невеликим сябром, так що не виключено, що патріарх Олексій так само може мати ніяке дочинення до того, щоб сприяти білоруському режиму у перемовах з Кремлем. Адмыслоўцы мяркуюць, што з магчымым прыездам у Менск папы Рымскага візіт патрыярха ніяк не звязаны. Адзін з прадстаўнікоў беларускай праваслаўнай царквы адзначыў у размове з корэспандэнтам «Свабоды», што гэтае пытанне не сакраналася. Расказаў Алесь Дашчынскі. Ад сёння Расія змяніла парадак увозу на сваю тэрыторыю асабістых аўтамабіляў грамадзянамі Беларусі. Раней пры кожным перасячэнні мяжы трэба было аформіць пасведчанне на часовы ўвоз. Цяпер дазвол будзе дзейнічаць паўгоду. Ці змяніла гэтая навацыя становішча на памежжы? Паведамляюць корэспандэнты «Свабоды». У п'ятніцу многія жыхары Віцебщини і Магільовщини накіровуються у сусідні регіони Росії. У приватності, знайомий мені Віктор Руси вивозить у Смоленськ на суботній розпродаж молоко і м'ясо. Телефоную йому і чую про чергу на російському пункті митного контролю «Червона горка». А у всех, да, черги к выходным. Это вот вторник, среда, еще нет, а в четверг, пятница уже. Вот сегодня с утра, если бы приперли сюда, так было бы еще меньше. И в очередь вот стоим. У Федеральной митной службе России признают, что на дорогах сбоку Беларуси утвораются черги. Российские митники удокладняют, что как раз сегодня начали выдавать новые посвящения на часовый увоз особистого транспорта. Со слова Натальи Сямикиной, инициатором новации был белорусский урад. С вашей стороны были предложения. Временный ввоз оформляете, он действует полгода. И временный ввоз белорусы оформляют, в принципе, так же, как и другие страны. Поводле дадзеных Федеральной мытной службы России, еще сёлета больше 30 тысяч белорусских аутовладальников наведают Россию. Каждый из них вымушен будет заплатить как минимум по 300 российских рублей. Ці готовы раскошелиться земляки? Пытание высветлял наш могилевский корреспондент Андрей Белогубов. Предпринимальник с Белыничев Олег Мятелица наведывая Россию прикладно раз на месяц. И робить это уже не один год. И он зазначает, что конфликты, связанные с отсутностью часовых посвящений на машину, наичастей возникают у кировцев, которые не имеют великого досвиду знаходжения у России. У бывалых же кировцев есть свои хитрики, как обминать российские потребования. Про некоторые из них он расповел в «Свободе». Это альбо днем у часа репик, например, выезжать с города. Там, где великие потоки, тогда уже даешь. Які так не працюють, тому що більш складано. Або ночі їх менше на трасі. Або це може бути дощ, менше за все, вони будуть стояти на трасі, будуть не ховатися у своїх будках. Спробують брати квітки на заправках в Білорусі, та показати, що ось вони тільки учора заправлялися, ось квіток з білоруської заправки. Або

пэўны. І я памятаю гэты дзень, метро было перакрыта, мы ішлі з папярэдняй станцыі вось пешшу, і ўжо было бачна, як ручайкі тых людзей ідуць паабапал праспекта, тады яшчэ Ленінскага. А мы ішлі з Соколам Войшам, у нас была весёлая кампанія, ён быў як заўсёды з гітараю, і быў ясны сонечны дзень. Марозна, пад нагамі хрумсе вось гэты лядок, і мы ішлі такія маладыя, вясёлыя, аптымістычна настроеныя, ішлі на гэта свят. Калі мы перайшлі вось эту вуліцу, якая перасякае праспект, там ужо пачаў гуртавацца народ, і там пачаліся адразу першыя захопы. Я так разумею, што міліцыя нейтралізоўвала, калі так можна сказаць, тых людзей, якіх яны, як меркавалі, з'яўляюцца арганізатарамі гэтага свята. Недзе побач там жанчыны валтузіліся за пазняка, это была цікавая такая сітуацыя, калі жанчыны адыгралі сваю значную ролю ў гісторыі Беларусі, адбілі пазняка, які потым здолеў правесці эту акцыю да канца. Ну, а мне не пашанцавала. Мне затрымалі, запіхнулі, значыць, вот маленькі козлік, адвезлі ў міліцыю Першамайскага района, затым адразу ж суд, это ўсё там было побач, ну і далі 200 рублёў штрафу. Вот такі мой як бы ўдзел. Для мяне, у прынцыпе, з гледзячы 20 гадоў, гэта было, мабыць, ну, самае значнае, што я зрабіў Беларусь. Дзяды 88 узгадаў Алесь Бяляцкі. Вы слухаеце Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Заўтра ў Маскве адбудзецца сустрэча Мядзведзева і Лукашэнкі, паведамляе незавісімая газета са спасылкай на атачэнне расійскага прэзідэнта. Афіцыйныя крыніцы гэтага не пацвярджаюць. Патриарх Московскі і ўсяе Русі Алексій II сустракаецца з кіраўніцтвам Беларусі і бярэ ўдзел у міжнародным круглым стале ў Менску. Цэны на нафту ўпалі больш чым на 7% да самых нізкіх значэнняў за паўтара году. Першы намеснік міністра замежных спраў Чэхіі абмяркоўвае ў Менску з прадстаўнікамі ўлады і апазіцыі магчымасці дыялогу Беларусі з еўразвязам. Ад сёння Расія змяніла парадак увозу на сваю тэрыторыю асабістых аўтамабіляў грамадзянамі Беларусі. Беларусь плануе набыць у Расіі ракетныя комплексы тыпу «Іскандэр». Цэнтр выбаркам адмовіў у задавальненні 5 скаргаў, у якіх апратэстоўваліся вынікі парламенцкіх выбараў. Сёння міжнародны дзень ААН. Беларусь плануе набыць у Расіі ракетныя комплексы тыпу «Іскандэр». Колькі будуць каштаваць такія ракеты і калі яны могуць з'явіцца на ўзбраенні беларускіх ракетчыкаў, высвятляў Алег Груздзіловіч. Пра планы набыць расійскія ракеты, падобныя да «Іскандэру», заявіў на брыфінгу ў Менску начальнік генеральнага штабу Збройных сіл, першы намеснік міністра абароны Беларусі Сергей Гурулёў. Таксама ёсць планы па пераўзбраенні зенітна-ракетнымі комплексамі «Тор» і «С-400». Мы павінны мець найлепшае і перадавое, сказаў паводле Белта Сергей Гурулёў. Колькі будзе каштаваць такое пераўзбраенне беларускаму бюджэту? Паводле незалежнага вайсковага глядальніка Александра Алесіна, Расія можа прадаць Беларусі мадыфікацыі «Іскандэраў» з дальнасцю палёту ракеты 280 км. Адзін такі комплекс каштуе сотні мільёнаў даляраў, а паколькі набываць трэба некалькі дывізіёнаў, агульны кошт значна падвысіцца. Вельмі дарагія і абарончыя комплексы «Тор» і «С-400», якіх таксама трэба адразу некалькі. Больше мільярда. Мільярд 300 мільёнаў і болей. Мяркую, купіць нам за такія грошы такія ракеты на сусветным рынку немагчыма. І мяркую, нават у Расіі немагчыма. Мяркую, гэта будзе нешта кшталту ленд-лізу, часовага ўладання. Магчыма, нейкая плата будзе за транспартаванне, пераабсталяванне пазіцый і гэтак далей. А за свае грошы іх набыць гэта нерэальна. Што казаць, калі адзіны комплекс С-400 пацягне на ўвесь наш вайсковы бюджэт, а гэта 500-700 мільёнаў даляраў. Весь наш годовой военный бюджет – 500-700 миллионов долларов. Якая вайсковая і палітычная цана будзе заплачана Беларусю за размяшчэнне на сваёй тэрыторыі новых расійскіх ракет? Александр Алесін мяркуе, што гэтае пераўзбраенне фактычна і будзе тым асіметрычным адказам на размяшчэнне ў Польшчы і Чэхіі элементаў супрацьпаветранай абароны ЗША, пра які шмат казалі палітыкі ў Расіі. Выйгрыш Беларусі ад гэтага ў вайсковым плане выглядае супярэчліва, мяркуе аглядальнік. З аднаго боку, абарончыя комплексы «Тор» і «С-400» безумоўна узмоцняць супрацьпаветраную абарону краіны. З другога боку, ракеты мадыфікацыі «Іскандэр» павялічаць пагрозу суседнім краінам, лічыць Александр Алесін. 280 это уже солидное расстояние. Дальность 280 км гэта сур'ёзная адлегласць, зусім іншыя магчымасці. Возьмем мапу і ўбачым, што на захадзе сталіца суседняй краіны патрапіць у зону паражэння. Пад прыцэлам будуць органы дзяржаўнага кіравання, транспартныя цэнтры. Суседзі, канешне, могуць адрэагаваць адмоўна. Канешне, они могут отрицательно отреагировать.

Што дае Беларусі сяброўства ў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, нагадвала Інна Студзінская. Вы слухаеце Радыё Свабода адразу пасля выпуску навінаў падарожжа і агляд лістоў. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Сергей Касько з Віцебску. Ніхто, у тым ліку і ўлада, не адмаўляе, што мільёны людзей у Беларусі за Лукашэнку і ягоных вылучэнцаў не галасавалі і не галасуюць. Чаму ж іхны голас ніхто не ўлічвае? Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Вы слухаеце Радыё Свабода. У Мінску 21:30. У пражскай студыі далей Таццяна Поклад. Працягваем праграму выпускам навінаў і спярша падзеі ў Беларусі і звязанай з Беларуссю. У Мінску Александр Лукашэнка сустрэўся з патрыярхам маскоўскім усяе Русі Алексіем II. Прымаючы патрыярха, Александр Лукашэнка паабяцаў, што Беларусь заўсёды будзе апірышчам праваслаўнай царквы і будзе ісці ранейшым курсам. Першы намеснік міністра замежных спраў Чэхіі Томаш Пояр абмяркоўвае ў Мінску з прадстаўнікамі ўлады і апазіцыі магчымасці дыялогу Беларусі з Еўразвязам. Ад 1 студзеня 2009 году Чэхія пачне старшыняваць у Еўразвязе. Беларусь плануе набыць у Расіі ракетныя комплексы кшталту «Іскандэр». Пра гэта заявіў на брыфінгу ў Мінску начальнік генеральнага штабу ўзброеных сілаў, першы намеснік міністра абароны Беларусі Сергій Гурулёў. Цэнтр выбаркам адмовіў у задавальненні 5 скаргаў, у якіх апратэстоўваліся вынікі парламенцкіх выбараў. Раней ЦВК таксама адмовіў у задавальненні скаргаў 27 былым кандыдатам у дэпутаты. У Беларусі з візытам знаходзіцца афіцыйны прадстаўнік міжнароднай праваабарончай арганізацыі «Міжнародная амністыя Хізер Макгіл». Макгіл збірае інфармацыю, якая тычыцца выкарыстоўвання ў Беларусі смяротнага пакарання, улучна з магчымасцю мараторыя на яе ці яе адмены. Ад сёння Расія змяніла парадак увозу на сваю тэрыторыю асабістых аўтамабіляў грамадзянамі Беларусі. Выпуск навінаў на хвалях свабоды. Падзеі ў свеце. Кіраўнік Еўракамісіі Жозе Мануэль Барозу заявіў, што краіны, якія закрануў глабальны эканамічны крызіс, павінны працаваць разам для стварэння новых правілаў міжнароднай фінансавай сістэмы. Арганізацыя краіны-экспартэраў нафты скароціць здабычу на 1,5 мільёна барэляў у дзень. Кандыдат на прэзідэнта ЗША ад дэмакратаў Барак Абама на невялікі тэрмін перапыніў сваю перадвыбарчую кампанію, каб наведаць на Гаваях хворую бабулю. Пакінуў сваю пасаду кіраўнік сербскай праваслаўнай царквы патрыярх Павле. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск навінаў у нашай праграме праз паўгадзіны. У эфіры Радыё Свабоды ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны падарожжа Віталя Сямашкі ў вёску Вязань Вялейскага раёну. А зараз паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытае і каментуе Валянцін Жданко. Тое, што яшчэ нядаўна здавалася немагчымым, неўзабаве стане рэальнасцю. Прэзідэнт Лукашэнка ды іншыя высокапастаўленыя чыноўнікі са спісу неўязных зноў могуць падарожнічаць па Еўропе. Слухачы свабоды актыўна рэагуюць на гэтую змену пазіцыі кіраўніцтва развязу, што да кантактаў з афіцыйным Менскам. Пачну сённяшнюю размову з аднаго з лістоў на гэту тэму. Нам піша Сергей Касько з Віцебску. Няўжо настае момант, калі Александр Лукашэнку будуць прымаць у еўрапейскіх сталіцах на самым высокім узроўні, калі ён пачне ездзіць па свеце як агульна прызнаны прэзідэнт еўрапейскай дзяржавы. Але ж у Беларусі за апошні час нічога не змянілася.